Na ndio maana Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema mimi nimetoka Baghdad, nimeacha kule Baghdad kwa watu wa mwanzo waliozusha at-taghdhib ni az-zanadiqa wa zandiq, ndio waliokuwa wakizusha kupiga ngoma ito taghbir, kwa sababu ngozi inawekwa chini kisha ikapigwa kwa vigongo vya mwanzo ikae inapigwa kwa tifuka vumbi na watu wanacheza, ndio taghbir. Zanadiqa ndio watu wa mwanzo waliozusha jambo hili. Wa amma al-qadhib fa awwal man ittakhadhahu az-zanadiqa liyushghilu bihi al-muslimin an kitabillah wa innama kana yajlisu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'a ashabihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr min al-waqar fayambaghi lisulfan al-imam anasema basi inatakikana kwa mtawala wa nawabihi na manaibu zake ayamnaahum min al-hudhur fi al-masajid wa ghayriha kuwazuia watu hawa wasihudhurie misikitini na sehemu nyingine sio kwa misikiti. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم نصيحة لالي قمت يوت أنا يؤمن الله نان يؤمن سكو يميشو كهذورية ومجناوك تتحضر زب صيحة لالي وما يعني حرام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين تمليتها بدنياننا الله سبحانه وتعالى لكي ولنغ كبوة لنغ كولة كليت وسيسي والألام نفيوم ببنجيني هابا ولمنغوني كما في المجن ni kwa ajili ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala peke yake, wahdahu la sharika la, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Hivi ndivyo anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, na sikuwaumba watu na majini isipokuwa waniabudu mimi peke yangu, isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada. Kwa kuwa jambo la ibada ile inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala hatuijui sisi. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mitume na akateremsha vitabu, akielezea katika hivyo vitabu na kupitia hao mitume namna ya ibada anazozipenda na namna ya kumwabudu yeye. Kwa hiyo tukatakiwa sisi tusimuabudu yoyote ila yeye, na tusiabudu ila kwa utaratibu uliowekwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na haya ni katika masharti makubwa mawili ya ibada, tusimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa al-aya. Na hawakuamrishwa watu isipokuwa wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia yeye katika dini. Na akatuwekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akatuambia wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, na akatuambia wa in tuti'uhu tahtadu. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kile alichokupeni mtume, kwa maana yale aliyowafundisha, mafunzo atakayowafundisha huyo mtume ninayemleta kwenu, basi akiwapa mafunzo hayo yapokeeni. Na aya imetafsiriwa kwa maana nyingine kwa mujibu wa mtiririko wake, na hili limekuja katika mambo ya ugawaji wa fai. Kwa kile alichowapa mtume sallallahu alayhi wasallam akichukueni, na kile alichowazuia kuwapa, alichowakataza, basi mkome kukitaka. Lakini pia aya hii wanawachuoni wanaitumia kama ushahidi wa kuyachukua mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuyaacha yale aliyoyakataza, aliyoyaamrisha kuyafanya na aliyoyakataza kuyaacha. Kwa hiyo suala la watu kumwabudu Allah kwa utaratibu aliyofunza Allah jalla wa ala kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni jambo muhimu sana katika kukubaliwa ibada. Kinyume na hivyo, ibada haitakubaliwa. Unaweza ukawa una ikhlasi wewe, nia yako ni nzuri sana, wafanya amali fulani kwa nia njema kabisa, lakini kwa kuwa iko nje ya utaratibu aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambiwa amali yako hii haikubaliki. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote atakayetenda amali ya aina yoyote ambayo haiko katika mafunzo yetu, katika amri yetu, utaratibu wa dini yetu, amali hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Sasa unaweza ukafanya amali kwa muda mrefu sana na nia yako ni nzuri sana, lakini kumbe amali hii haiko katika utaratibu na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi waambiwa amali yako hiyo haikubaliki. Inawezekana ukawa wewe hukufikiwa na ilmu ya hilo, hukujua wewe, au ijtihadi yako ilikupelekea katika hilo, hukujua wewe, ukaona hili ni la sawa, pingine ukapata thawabu kwa ile ijtihadi uliokuwa nayo, ile ijtihadi yako ulionayo pingine ukapata thawabu kwa hilo, lakini baada ya kubainikiwa na usawa kwamba hili si katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaendelea kwenye hilo, hutapata kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maelezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si mwingine. Na ndio maana al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kama alivyoelezea mmoja katika wanafunzi wake, Imam Malik rahimahullah ta'ala amesomesha wanafunzi wengi sana katika mji wa Madina, akiwemo al-Imam Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn al-Majishuni rahimahullah ta'ala. Ibn al-Majishuni rahimahullah ta'ala anasema sami'tu Malika rahimahullah ta'ala yaqul, nimemsikia Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallama خان الرسالة. وذلك لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما يلزها يوم ننهاها أم يتاجى الإمام الشاطبي الغرناطي رحمه الله تعالى katika kitabu chake al-i'tisam. Anasema al-Imam Ibn al-Majishuni, nimemsikia Imam Malik رحمه الله تعالى anasema yeyote mwenye kuzua katika huu Uislamu bid'a, yani uzushi wa aina yoyote, na yeye mwenyewe akauona kuwa ni mzuri, yoyote mwenye kuzua katika huu Uislamu uzushi wa aina yoyote, na yeye mwenyewe akawa anauona ni mzuri uzushi huo, basi atakuwa ameshadai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala yake katika kufikisha ujumbe. Na hilo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alishasema hivi, leo nimewakamilishia dini yenu katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwishoni mwa uhai wa Mtume katika siku ya Arafa, Dhulhijja. Haikutokea Dhulhijja nyingine baada ya hiyo, ya kwa maana kwamba Dhulhijja ni mfungo tatu ulipoingia wakati watu wako Arafa tarehe 9 baada ya salati al-Asri katika viwanja vya Arafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya ngamia, anateremshiwa aya hii. Baada ya Dhulhijja hiyo ikafuatia Muharram, Safar akaanza kuumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mfungo sita akafariki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anaambiwa hivi, leo nimewakamilishia dini yenu, hii dini ya Uislamu hii aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeshakamilishwa. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeuridhia kwenu Uislamu kuwa ndiyo dini ya haki. Maneno yameisha hapa. Kwa hii ni risala anapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam na unapewa umma wake. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anatuambia, fama lam yakun yawma idhin dinan, bas jambo lolote lile ambalo kwa wakati huo katika siku hizo halikuwa ni katika dini, fala yakunu liyawma dina, haliwezi likawa hivi leo ni dini. Sasa katika mambo ambayo yameingizwa katika Uislamu ni al-ihtifalatu al-maulidiyya. Hizi ihtifalati na sherehe mbalimbali za maulid, hasa katika mwezi huu wa mfungu sita, kwa nia ya kwamba tumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alitukuza na kuifurahikia siku ya kuzaliwa kwake kwa kufunga siku ya Jumatatu, na sio kufunga tarehe 12 mfungu sita. Kwa nini? Alipoulizwa katika hadithi ambayo ameipokea sahaba Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kuhusu kufunga kwake siku ya Jumatatu, kwa nini wafunga siku hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, dhalika al-yawmu alladhi fihi ulidtu wa fihi unzila alayya, wal hadith 'inda Muslim rahimahullahu ta'ala, fihi ulidtu wa fihi unzila alayya, mambo mawili. Mimi siku hii naifunga kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani ya siku hiyo ndiyo siku niliyozaliwa, na ndani ya siku hiyo ndiyo siku ambayo mimi nimeletewa wahi, nimepewa utume rasmi siku ya Jumatatu. Sasa kama tunataka kushereheka na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam atakana tufurahikie kila siku katika nyoyo zetu kwa kuyafuata na kuyaenzi yale aliyotufundisha na kumpenda yeye shakhsia yake na risala yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuyatetea mafunzo yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kukithirisha kumswalia yeye sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kama tutataka ile siku ambayo sasa ndiyo siku ya kuzaliwa kwake tuiadhimishe, basi tuadhimishe kwa kufunga siku ya Jumatatu, tumshukuru Allah jalla wa ala kwa hili na si kwa jambo jingine hilo. Mtu anaweza kusema, lakini Jumatatu si ndio hiyo hiyo tarehe 12 ya mfungo sita? Hapa pana majibu kama mawili makuu. Jibu la kwanza, wanawachuoni wa Kiislamu au hawakuwafikiana juu ya siku gani amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mwezi gani. Soma kwenye vitabu vya ilmu, si suala limeletwa na fulani na fulani na madhehebu fulani, la, ikhtilafu ipo na ni ya kale. Kuna watu wamefikia kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Ramadhani, na kauli yao ina nguvu vile vile, na wengine wamesema siku nyingine tofauti na hii. Kwa hiyo kwanza, kwa kuzingatia tarehe na mwezi tayari kuna khilafu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wewe ukitaka kuifunga siku hii ya tarehe 12 kwa kuwa ndio siku waliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Jumatatu kwa sababu kuna illa ambayo ni murakkaba. Ukaibandua illa hii, basi kuna jambo moja litakupita wewe. Litakupita vipi? Kwa maana kwamba yeye alizaliwa, tukijalia amezaliwa tarehe 12 mwezi wa mfungo sita, lakini hakupewa wahi na utume tarehe 12 ya mfungo sita. Na jambo lolote ikiwa illa yake ni murakkaba, basi hutakiwi wewe kuibandua ili ubaki vile vile katika utaratibu. Haya, ufafanuzi wake unahitaji maqam na visimamu virefu na majalis ndefu, ili tulifafanue jambo hili la illa ambayo ni murakkaba, kutoka siku ya Jumatatu ya kila wiki kupeleka tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita. Hili ni jambo la kwanza. Mtu anaweza kusema, lakini mimi sinaweza nikafanya ibada yoyote, kwani lazima kufunga? Kwa mfano, labda tumewekewa utaratibu kila siku ya alfajiri ya Ijumaa, katika swala ya alfajiri sisi tusome suratu sajida katika rakaa ya kwanza baada ya alfatiha, kisha katika rakaa ya pili tusome suratu linsan, yani tukusudia hal ata ala linsan, tuisome sura hii. Ndio utaratibu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Je, mimi nikaamua kusoma raka ya kwanza suratu abas au suratu naziat, je, nitapata dhambi? Swala yangu haitaswihi? Mwenye swali hili anatakiwa kueleweshwa kwa vitu viwili ili aelewe. Kwanza, kitu cha kwanza, ibada yoyote ambayo ni mahdha, itakasifu ya ibada, lengo na mwanzo mpaka mwisho imekusudiwa kuwa ibada, haifai kutia rai ndani yake. Kwa mfano, hadithi mbalimbali zimekuja, watu watakiwa siku ya Ijumaa wasome suratul Kahfi, ziko zinazosema mianzo ya suratul Kahfi, mwingine mwisho wa suratul Kahfi, hadithi nyingine na athari mbalimbali zimepokewa katika hili. Sizungumzii masala ya kusihi na kutokusihi, ni jambo Waislamu wanalifahamu. Siku ya Ijumaa ikafika ukasema mimi nitakuwa sisome suratul Kahfi, nasoma suratu Yasin, utapata zile fadhila kwamba hii Qur'an na hii Qur'an, au badala mimi kusoma Qur'an mimi natoa sadaka, mimi naleta uradi, utapata fadhila hizo? Aljawabu la, huwezi kupata fadhila za kusoma Kahfi, huwezi kupata fadhila hizo. Hivyo hivyo kuna ibada nyingi, lakini almaqamu yatul, kuna mifano mingi ya kuipigia ambayo tumewekewa utaratibu kwamba hapa watakiwa usome hiki, hapa watakiwa ufanye hiki, siku ya Arafa watakiwa ufunge maadamu huko Arafa ni sunna. Ukasema a, mi siku ile sifungi, mimi nitamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Na mfano wa hivyo, udhiya watakiwa uchinje, ukasema mimi leo sichinji, leo mimi nitapika pilau tu, talisha watu maskini, utapata fadhila za udhiya? Jawabu, aljawabu la. Limadha? Kwa sababu hii ni ibadatun mahdha, na imekusudiwa kitu fulani, kwamba hiki ni ibada kwa wakati huu. Kwa hiyo Jumatatu ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jumatatu ya kuletewa wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, imewekwa katika namna ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuifunga siku hii. Sasa mtu mathalan akabadilisha, sema mimi sitaweza kufunga lakini nitatoa sadaka, akaibadilisha ibada ile kwa aina nyingine, je, atapata thawabu? Jawabu ndio jambo la pili hilo. Sasa katika ibada, katika ibada watakiwa ulazimiana aina ile ile ya ibada, usiibadilishe. Na kama masala kuna ibadati ndani ya siku ile, dharfu ya ile siku, kuna uwezekano wa kuingia ibada nyingine, kwa sababu wakati wake mathalan ni muwasaa, وهلو نتاو كل فانيا وسبو عبادة كنا أمبازو أوقات ذاك نموسعة لكنا أمبازو نمضيقة mfano ndani ya mwezi wa Ramadhani uwezi kusema katikati ya Ramadhani leo mimi nafunga Jumatatu sunna utaipata hiyo sunna kwa sababu siku tayari imejaa na mwezi umejaa ni mudhayyaqa kwa hiyo uwezi kuingiza ibada nyingine pale kwa ndani ya Ramadhani ni watu kufunga mwezi wa Ramadhani tu na si vinginevyo lakini je ukifanya ibada nyingine zinazoruhusiwa ukatoa sadaka, ukalisha maskini mathalan, ukafanya adhkar, birru lwalidaini, na mingineo katika mambo ya kheri, utalipwa. Lakini, pia watakiwa ufahamu kwamba, utakapoleta jambo lolote la aina yoyote ya ibada, katika wakati fulani, ibada hiyo ni mutlaka, thabata bidalilin, shari'iyin am, imethibiti kwa dalili ambayo ni kat'i, dalili ya kisheria ambayo ni am, basi ujue kwamba ibada hiyo haifai kuifunga na wakati maalum au na kaifia maalum. Kwa hiyo ukiitakidi kwamba mimi siku ya Ijumaa sisomi sura fulani, sisomi Hamim Sajida katika raka ya kwanza wala sitasoma hal ata ala al-insan. Mimi nitakuwa nasoma idha zulzilatil ardu zilzalaha au nitasoma al-qari'a au sura nyingine. Kama makusudiwa yako ni kutaabadi kwa hilo kwamba huu ndio utaratibu, basi utakuwa umezusha katika dini. Hili ni jambo zuri unalifanya, lakini utakuwa umezusha katika dini jambo ambalo halipo. Maadamu waona kwamba na hii pia nayo ni katika utaratibu unaofaa, ikawa wewe kile Ijumaa ikifika wafanya hivyo, basi utakuwa umezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lile ambalo halikufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili lina mifano mingi wanawachuoni wanaeleza, Alimamu Suyuti katika kitabu chake Al-Ittiba, na wengineo wanaeleza, kina Alimamu Nawawi katika adhkari wanataja baadhi ya mambo kwamba hii ni bidha kwa sababu imewekwa mahali ambapo sipaki. Sasa Waislamu katika wakati wa leo wameacha ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza tarehe au siku watu wameiacha ambayo ni siku ya Jumatatu, tukavumbua siku nyingine ambayo ni tarehe 12 ya mwezi wa mfunguo sita, watu wakaweka ibada maalum ya kwamba ibada hii ni ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali, je, amali hii ilikuweko? Si kwamba je Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifundisha tu, la, ilikuwepo katika zile karne tatu bora. Al-Imamu Sakhawi rahimahullahu ta'ala, Imamu Sakhawi ni katika wanafunzi wa Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala, na yeye ni katika watu wanaounga mkono na kukubali kwamba watu wanaweza kufurahika katika siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ametunga kitabu. Anasema hivi: aslu amali al-maulid, asili ya amali ya maulid الشريف يلو ما تكوفو لم ينقل عن أحد من السلف الصالح جامبو هيلو حالي كنو كوليوا كتوكا كويو يوتي كتك ويما وليو تتنغوليا في القرون الثلاثة الفاضلة كتك زيل كارينتات زيل زكوا بورا وإنما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة حقيقة هبانا فينجين جامبو هيلو لمزوكا بعد يحكي هزو كارينتات بورا لكيكو ما كسوديو مزوري. Yeye anasema hivyo. Hayakufanywa haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akikwambia Mtume mwenyewe kasoma Maulidi, maswahaba walisoma Maulidi, ni muongo huyo. Watu wameafikiana kwamba jambo hili halikuwepo. Qur'ani imeeleza Maulidi kwenye sura tu Maryam, muongo huyo. Amali hii lam yunqal an ahadin min as-salaf as-salih, halikunukuliwa jambo hili kutoka kwa yoyote katika wema waliotangulia, tena fil quruni thalathati alfadila, katika zile karne tatu zilizokuwa bora, isipokuwa mambo haya yamezuka baada hizo karne tatu bora, lakini kwa makusudio mema, makusudio mazuri. Tutayaona ya makusudio mazuri. Al-Imamu Abu Shama rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Ba'ith ala inkari al-bid'i wal-hawadith Haya maneno niliyosoma ya al-Imam as-Sakhawi yametajwa katika al-Mawlid ar-Rawi fi al-Mawlid an-Nabawi cha al-Mulla Ali Qari kwenye ukurasa wa 12. Na maneno haya ya Abu Shama yamo katika al-Ba'ith ala inkari al-Bid'ah wal-Hawadith ukurasa wa 95 anasema wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina min hadha al-qabil, na katika yaliyo mazuri zaidi katika yale yaliyozushwa katika wakati wetu katika upande huu, ma kana bi madinati Irbal jabaraha Allah ta'ala kulla amin fi al-yawm al-muwafiq li-yawm mawlid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min as-sadaqati wal-ma'ruf wa idhari az-zinati was-surur. Katika mambo mazuri kabisa yaliyozushwa katika zama zetu katika upande huu ni yale yaliyopatikana katika mji wa Irbal. Allah auunge mji huo, ambao ilikuwa kila mwaka katika siku inayowafikiana na mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni mambo ya kutoa sadaka. Watu walikuwa watu wa sadaka, wanafanya mambo mazuri, mambo mema, wakidhihirisha mapambo wa idhari sururi wa idhari zinati wa sururi, na wakidhihirisha mapambo kama ni miji ya pambwa, watu wanafurahi. Asili jambo lilianzia huko, na watu nia yao ilikuwa ni kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutaona jambo namna lilivyokwenda mpaka hivi sasa tulipokuwa hapa. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Ahla ath-thana'i wal majd. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kwanza tukirudi katika mtiririko wa maelezo yetu kama tulivyoeleza katika khutba ya kwanza, dini na ibada inayozingatiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ambayo ameifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndiyo ibada inayokubaliwa. Kwa hiyo ibada hii ikifanyika ikakutana mambo mawili, ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada hiyo itakuwa ni makubula mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikikosa moja ya masharti hayo mawili, ibada hiyo itarudishwa. Pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye alikuwa akilitukuza jambo la kuzaliwa kwake kwa kuifunga siku ya Jumatatu, na hili ni jambo halina upinzani, kama vile alivyokuwa akiadhimisha siku aliyogharikishwa Firaun na kupewa ushindi wa Uislamu wa zama zile na Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam kwa kuifunga siku ya Ashura. Hivi leo hatuoni ihtifalati za siku ya Ashura tukapiga ngoma tukafurahi, kwa sababu leo ndio siku ameangamizwa Firaun, ameokolewa Musa na jamaa zake. Ukileta na mtaratibu huo utakuwa umefuta utaratibu aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haitakubalika. Na ndio maana siku ya Ashura hatushereheki sisi kwa namna nyingine yoyote zaidi ya kufunga ittiba'an li sunnati habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ajili ya kufuata sunna na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si vinginevyo. Sasa baadhi ya watu kwa nia njema katika watu waliokuja baadaye, kwanza wanaeleza kwamba jambo hili halijawahi kutokea kufanyika katika zile karne tatu zote bora zote ambazo tuambiwa kwamba ndio khairul qurun, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairun nas qarni, bora ya watu bora kabisa ni wale waliokuwa katika karne yangu, thumma alladhina yalunahum. Zikatajwa tabaka tatu na vizazi vitatu hivyo. Ndani ya vizazi hivi ndio maana masahaba wakina Abu Bakar na kina Umar, bali mpaka watoto wao wadogo waliokuja baada hawalitambui jambo hili. Tabi'in kwa maana wajukuu na wengine ni watoto wa maswahaba, wajukuu wa maswahaba hawalitambui jambo hili, wakina Salim bin Abdullah bin Umar, kina Zuhri na wengineo, kina Ata, kina Mujahid, kina Ikrima, jambo hili hawalitambui. Kina Urwa ibn Zubair hawatambui utaratibu huu wa kushereheka siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo hata waliokuja baada yao, kina Alimamu Malik, Alimamu Abu Hanifa, Alimamu Shafi'i, kina Alimamu Ahmad, wote hawa hawatambui utaratibu huu. Haya mambo yalikuja baadaye kama anavyotueleza As-Sakhawi, na hawa walioanzisha ilikuwa makusudio yao ni mazuri. Abu Shama anaeleza katika Al-Ba'ith kwamba jambo hili lilianza huko Irbil, lakini asili hasa walioanzisha jambo hili ni Ash-Shia Al-Fatimiyya Al-Ismailiyya, Mashia Ismailiyya Al-Fatimiyya walipokuwa Masri katika wakati wa utawala wao ndio waliozusha uzushi huu. Sasa wale wa Irbil wakaweka katika utaratibu mzuri, wale walikuwa wanafanya jambo kwa njia mbaya kabisa, lakini wale wenyewe wengine wakasema basi tutoe sadaka, tufurahi, tuupambe mji wetu, utayokuwa maua, utafanywa hivi. Watu wanakwamba leo leo kuna nini? Leo ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa. Nia yao nzuri. Jambo likakuwa. Mara zikawekwa nyimbo, watu wakawa wanaimba za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mashairi na maneno mengine ya nathiri, wakawa watu wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara nyimbo zikaongezwa kidogo, utamu utamu wa kuimba, zikaimbwa vizuri, na nyingine zikabadilishwa maneno, zikatajwa Laila na Suuda na Maya na wengineo, kwamba hapa wanamkusudiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo jambo limekwenda likakuwa, likaingizwa ngoma, watu wakawa wapiga vidufu. Sasa kidufu kitapigwa na kuimba, tusicheze, tuchezeni. Wanaume wakaingia katikati wakaanza kutifuka. Sasa watu watifuka, wacheza, waimba, zikiwa zaimbwa nyimbo za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadaye zikaja mpaka nyimbo za mipasho. Hawa waimba wale na hawa waimba wale, lakini ndio hiyo hiyo pia kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashairi yatungwa kwa lugha mbalimbali, watu wanasherehekea siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyimbo mbalimbali, bali wengine wakaweka mpaka ngoma za kienyeji. Kama ile ni siku ya furaha, basi ngoma wenye ngoma zao waje, watu wapiga ngoma zao mbalimbali, ni siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo likafikia mpaka hapa lilipofika, zikaingia firimbi nai, watu wakatumbuiza kwa nai na wakapiga, wakaimba, wakacheza. Wengine wakaona nai mambo ya kizamani, wakapiga na vinanda na mapiano yakawekwa. Mambo haya kuishia huko barabarani mtaani, yakaingizwa mpaka misikitini. Ikawa sasa mambo haya na utaratibu huu wafanyika mpaka ndani ya misikiti, na watu wakacheza wakatifuka. Yaani jambo limetoka huko, wale wakina Abu Shama na wengine ambao walikuwa wanaelezea kwamba asili jambo lilianza hivi, pia walipingwa, wakapingwa kwamba hapana, hii kuadhimisha siku hii, hii ni bid'a. Sasa mimi sitaki twende huko kwanza, hebu tuzungumze na hawa watu wa zama zetu. Hivi ndivyo kuadhimishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa maana kwamba watu wakaimba nyimbo za kuwasifu watu fulani, wengine wakaimba wakawasifu Baalawi, wengine wakawasifu watu fulani, wengine wakawasifu mashehe zao, wakaimba, wakapiga midundo, wakacheza. Ilikuwa kucheza kuishia kwa mikono, sasa imekuwa ni kwa mabega na kwa viuno, na wengine wafunga vibwebwe kabisa, wakakatika viuno, wakacheza. Yaani jambo limekuwa balaa na balwa. Ndiyo hivi. Ningesema sasa yale mambo mengine yale sasa itabidi sisi tuyangalie tu. Yaani mambo yamefika mahali pabaya. Sasa katika karne ya katikati hapo, karne ya sita, mambo kama haya yalikuwa yalijitokeza. Na wanawachuoni wa Kiislamu hapo, al-Imamu al-Qadhi Abu Bakar Muhammad ibn al-Walid ibn Khalaf al-Turtusi rahimahullahu ta'ala, ambaye amefariki mwaka 520 hijiria, yani karne ya sita, aliulizwa jambo kama hili: je, hizi hafla ambazo watu wanakaa kisha ikasomwa Qur'an, Sikilizeni kwa makini. Aliulizwa swali hili. Watu wamekusanyika mahali pakasomwa Qur'an. Qur'an ipo kama hivi sasa tunavyofanya. Ikasomwa na wengine wakashangilia kinyume na utaratibu wa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu Qur'an inaposomwa watu washangilii. Wala utaratibu huo haukuwepo, ni mambo ya kizushi. Likizuliwa jambo moja, bid'a inazaa mambo 11 na mpaka 100. Ndio tabia ya bid'a ilivyo. Huwezi ukazua bid'a alafu ukasema wazizuia nyingine. Hutaweza. Utaratibu wa bid'a ni kwamba ikishazuliwa ni kama magugu, likishatokeza litazaa jingine, tazaa jingine, litazaa jingine. Mpaka udhibiti, ung'oe mzizi, utoe. Ile bid'a yenyewe ing'oe hasa, ndipo hapo utaweza kuhimili na hivi bid'a vidogo vidogo vingine vitakavyozuka juu yake. Kinyume cha hivyo utakuwa ujisumbua. Kwa hiyo watu wakawa wanasoma Qur'an. Kisha anasimama al-mughanni yughanni. Anaimba pale mwimbaji. Kisha wanapiga kwa kutumia vijiti kama vile vya muanzi al-qadhib ala al-adim. Wanapiga kwenye ngozi. Pa pa pa pa pa pa. Inatoa sauti ile. Kisha watu wanasimama wanaanza kucheza. Je, al-qadhi wewe waona kwamba kuhudhuria katika majlisi kama hii yafaa? Tena watu wakapiga na firimbi katajwa pia hapo. Akajibu akasema maneno haya. Maneno haya ukiyataka nitakayoyasoma utayapata kwenye vitabu mbalimbali vya wanawachuoni ikiwemo kwenye tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Lakini pia katika kitabu cha wanawachuoni wa Kishafi Ibn Hajar al-Haytami kinachoitwa Kafur Ra'ai am muharramati al-lahwi was-sama'i. Ameyataja maneno haya, ana taaliki yake pale. Tutaisikia insha Allah. Akajibu kwa kusema madhhabu sufiyati batalatun wa jahalatun wa dhalalatun. Yeye moja kwa moja akaenda kwa masufi kwa sababu ndio tabia yao. Akasema madhehebu ya usufi, kwa masufi ni hawa watu wa tarika mbalimbali ambao husoma maulidi, tarika za maulidi, tarika alawiya, tarika za qadiria na shadhilia na nyinginezo. Mwaka 520 asema haya madhehebu ya usufi ni uvivu tu kazi yao, batala wajahala na ujinga, wa dhalala na ni upotevu. Wama alislamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Na haukuwa uislamu isipokuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa amma ar-raqsu والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. أما كوتشيزا نغوما ndio الرقص sababu neno kucheza katika Kiswahili alashirikiana vitu vitu vingi sana, lakini kwenye Kiarabu kusema raqs ni kitu mbali, laib ni kitu mbali. Raqs ni kucheza ngoma, kwa sababu Kiswahili husema watoto wanacheza, pingine wachezea matope. Sawa, watu wanacheza, pingine wacheza mpira. Watu wanacheza, pingine wacheza ngoma. Ni vitu tofauti. Wanaocheza ngoma sivyo wanaocheza mpira. Wanaocheza mpira si kama wanaocheza watoto wanaocheza matope. Sasa kinachozungumziwa hapa ni ar-raqs, kucheza ngoma. Watu wakawa watingisha mabega, wakata viuno, warusharusha miguu, yazungumzwa hili. Hili suala la kucheza ngoma, watawajudu na kupandisha midadi, yani ni hali ambayo inaingia katika moyo wa mtu bila ya kutaka yeye, bila utashi wake. Anapatwa na fadhaa fulani, anaweza kuanguka, inaitwa tawajud alwajdu. Hili ni jambo lipo kwa masufi. Kwa hiyo hili jambo la kucheza ngoma na kupandisha midadi, mtu wa mwanzo aliyelizua ni yule, ni wale wafuasi wa Samiri kule wakati wa Musa alipokwenda miqati. Kuna mtu akawatengenezea, akawatengezea ndama, akawaambia huyu ndiye mungu huyu, yule Samiri. Sasa watu wa kwanza waliozosha jambo hili ni Banu Israili, wafuasi wa Samiri, jambo la kucheza na kumanisha midadi. Lamma takhadha lahum ijla jasadan lahu khuwar, wakati alipowatengenezea ndama mwenye mungurumo, qamu yarqusuna hawalihi wa yatawajadun, wakaanza wakasimama kucheza kando kando yake ko, na wakawa wanapandisha midadi. Fahuwa dinul kufar wa ubadu al-ijl, huko kucheza asili yake ni dini ya makafiri na wenye kuabudu ndama. Katika Uislamu hakuna gospel bwana, kwamba tukifika kazi yetu si kuimba na kucheza kama walivyokuwa Kristo kwenye makanisa yao. wakishaombewa akishatoa sadaka ngoma inapigwa pale na vinanda watu. Uislamu hakuna jambo hilo. Sisi hatuna taratibu. Asili ya jambo hilo ni dini ya makafiri, ndio asili yao. Ama kupiga ngoma, watu wa mwanzo kufanya hili ni wazandik, kwa lengo la kuwashughulisha Waislamu kukiacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema, mimi nimetoka Baghdad, nimeacha kule Baghdadi. Watu wa mwanzo waliozusha at-taghbir ni az-zanadiqa, wazandik ndio waliokuwa wakizusha kupiga ngoma. Inaitwa taghbir kwa sababu ngozi inawekwa chini kisha ikapigwa kwa vigongo vya mwanzi, ikae inapigwa pana tifuka vumbi na watu wanacheza, inaitwa taghbir. Zanadiqa ndio watu wa mwanzo waliozusha jambo hili. Sasa anasema hili jambo la kupiga ngoma hili, watu wa mwanzo waliofanya hivi ni zanadiqa, ili washughulishe watu kiacha kitabu cha Allah hali ya kuwa umetukuka. Hakika hapa na vingine. Anaendelea sasa, anasema wa amma al-qadhib fa awwalu man ittakhadhahu zanadiqa liyushghilu bihi al-muslimin an kitabillah. Mfafanuzi wake umepita. Wa inma kana yajlisu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma ashabihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr min al-waqar. Na hakika hapa na vingine, alikuwa anakaa mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege, kutokana na utulivu ule wa qari na sakina ambayo iko pale. Watu wametulia kama wamedandiwa na ndege juu ya vichwa vyao, hawatikisiki. Heshima na adabu mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayambaghi lisultan, al-imam anasema basi inatakikana kwa mtawala wa nuwabihi na manaibu zake, ayamnaahum min alhuduri fi almasajid wa ghayriha, kuwazuia watu hawa wasihudhurie misikitini na sehemu nyingine sio kwa misikiti. Watawala watakiwa wasimame katika kuinusuru dini ya Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuwazuia masufi wasihudhurie na ngoma zao misikitini na sehemu nyinginezo hata sio kwa misikiti, wasifike mahali hapo. Wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yahdhura ma'ahum, na si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na anayeamini siku ya mwisho kuhudhuria pamoja nao katika hadhara zao, si halali, kwa maana ni haram. Hawa watu wanaokusanyika wakapiga ngoma wakaimba, hata kama wataanza kwa kusoma Qur'an, maadamu kinachopigwa hapo ni midundo na ngoma na watu wanacheza na wanaimba, haram kuhudhuria mahali hapo bila kuangalia lengo. Lengo ni kumfurahikia mtume sallallahu alayhi wasallam au kusherehekea uhuru au kusherehekea kadha. Atuangalie lengo, tuangalie hiki kitendo kinachofanywa, kwa sababu alghaya tu la tubarriru alwasila, lengo lako haliwezi kuisafisha njia unayopita. Safisha njia na safisha lengo, kwamba mimi nataka nile nguruwe nshibe ili nikapigane jihad, ambaye mamnuu, haiwezekani kule vya halali, ila yule ambaye amekuwa ni mutarri katika kwa njaa. Lakini huwezi ukatumia njia za haramu. Mimi siwezi kufanya kazi zangu vizuri mpaka nivute bangi, kisha vuta bangi, basi inshallah nitasafisha msikiti wote huu peke yangu. Bangi usivute na msikiti safisha. Huu ndio utaratibu wa dini. Utaambiwa kwamba basi wewe kwa sababu hiyo umeruhusiwa. Kwa hiyo sisi tutaangalia lengo lako ni nini, tutaangalia amali unayoifanya ni sawa. Nyinyi mwasema mamsherehekea mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si kwa utaratibu wa kupiga ngoma. Nyinyi wanaume mkapiga ngoma mkafurahika mkacheza mkaimba na nyimbo nyingine, wala hazihusiani na mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hazihusiani na dini kabisa. Kadhalika akasema wa hadha, sikiliza kwa makini, wa hadha madhhabu man, wa hadha madhhabu Malik wa Abi Hanifata والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق. حياتنا يزنغمز هايا ديو مذهب يا مالك ويوهوه كما وينسيبه كما ميمي مالكية مذهب يا مالك ديو مذهب ياكي كما جمهيلي وترتبه ياكي حيفاي كهذورية كتك سيمو كما زنا حيفاي كيفاني ممو هايا نديو مذهب يا أبو حنيفة نديو مذهب يا إمام الشافعي na ndiyo madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal na wengineo na wengine wasiokuwa hao katika wanawachuoni wa Waislamu. Wa billahi tawfiq, si madhehebu ya Uwahabi, si katika Uwahabi. Mwaka 520 anazungumza mambo haya. Sasa tuwaambie, tuacheni suala kwamba nyinyi mwafurahika sana mampenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam, ngoma kucheza. Je, haya tuyaondoe? Ondoeni hayo, alafu tukae tuzungumze sasa. Yaondoeni hayo, kwamba je, haya kiondolewa, mbona hamuyaondoi? Na ahadithi zimekuja, yani ahadithi zimekuja, kadhalika akwali za wanawachuoni zimekuja kuharamisha kwa ijmaa alati almalahi, kuharamisha maazif. Wamekhalifu baadhi ya wanawachuoni kwa dhanna ya kwamba kuna riwaya na hizi na zili, kama Ibn Hazm na wengineo, na Ibn Tahir na wengineo, wamekhalifu katika hili, lakini khilafu yao haiwezi kuchangua ijmaa ya maulama ambayo ni munaqib biqurun kwamba maazif ni haram, ala za mziki zote, magita, firimbi, nini, ngoma, zote haram. Limebihishwa dufu kwa nje, katika ncha dhaifu, nyembamba sana, kama wanavyosema baadhi ya ulama wa Shafiia kwamba sisi al-Qaffal al-Shashi al-Kabir ambaye ni katika ashabu al-wujuhi katika madhhab ya Shafi'i, asema inna idha abahna ad-duffa fa inna ma nubihuhu lin-nisa'i faqat. Sisi tunapolihalalisha dufu, hilo tunalihalalisha kwa wanawake tu, tena wanawake wasichana wadogo, katika harusi, katika khitani ndio wanasema, au katika kufika mgeni na vitu kama hivyo, siku ya Eid. Lakini hadithi zimekuja siku ya Eid na katika harusi zimewabihishia wanawake kupiga dufu. Ah, wewe baba mzima na ndevu zako upige ngoma na kaanza kukatika viuno hapo, mwadai kwamba mwampenda mtume na mmsherekea mtume, alafu yule asiyefanya hivyo mwamuona kwamba huyu mkafiri, hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam, dini ya wapi hiyo? Haya ni maneno ya mtu ambaye ni muflis katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utawaona wale wale wapiga ngoma na wale wanaocheza ngoma, pingine mvamu wao au wanahudhuria katika mazafa na nini, wakakatika, wakacheza, wakaruka, jasho likamwagika, wakija wanamuziki wakafungua matamasha yao, utamuona naye pale pia yupo. Sasa sijui washerekea mtume gani pale. Yeye ngoma kwake si tatizo, huko atakuwepo, kule atakuwepo, ili mradi mdundo uwepo, halali kwake. Tumewafungulia watu milango mibaya sana kwa jina la dini. Maulama na mashekhe watakiwa waliangalie jambo hili. Watu kweli watakiwa wamuadhimishe mtume sallallahu alaihi wasallam, wakithirishe kumswalia, lakini kwa utaratibu aliouweka yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, na tusiukiuke utaratibu huo. Maneno ni mengi kuhusu hili, lakini haya yatakuwa yamejitosheleza. Kwa hiyo mtu achukue tahadhari kwenye dini yake. Hawa ambao hawaelewi, wakiambiwa hawaelewi, kazi yao kubisha na kupinga, Allah awaongoze na awasamehe wale ambao walidhania kheri katika waliotangulia, hawakujua, awasamehe makosa yao Allah subhanahu wa ta'ala. Na awaongoze wale ambao waona kwamba hii ni dini, hawajaelewa, awaongoze katika haki. Lakini Allah atukinge na shari za watu ambao wanafanya inad na dini yake subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansur dinak wa kitabaka wa sunnata nabiyika wa ibadaka almu'minin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاة.